Açık Gazete. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Merhaba Kainat. Takvimi okumayacağız galiba Ömer Bey. Bugün 21 Ekim Cuma. Yıl 2022, ay 10, gün 294, Hızır 169. 1444 Hicri, Rebiülevvel 25, 1438 Rumi, Ekim 8. Günün tarihi. 22 yıl önce bugün, 21 Ekim 1999'da gazeteci, yazar ve siyasetçi Profesör Ahmet Taner Kışlalı bombalı bir suikast sonucu vefat etmişti. 1939 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğan Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı 1997 yılında milletvekili oldu ve hükümetin 42. hükümetin Kültür Bakanlığı görevini üstlendi. Katledilene kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders vermişti Ahmet Taner Kışlalı. 1990 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi'nde Haftaya Bakış adlı köşesinde yazmaktaydı. Kışlalı katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi derneklerde onların üyesi olarak Anadolu'nun ücra köşelerine dahi gitti. Kemalizm, laiklik, demokrasi ve insan hakları üzerine konferanslar verdi. Günün sözü. Sürekli başkalarının kötülüğünden söz ederek kendini iyi kılamazsın. Oğuz Atay. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. İkinci bir defa takdimde bulunuyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Tekrar günaydın herkese. Evet, açılış parçamız bütün hafta olduğu gibi madencilere ait acıklı, hüzünlü ama güçlü mücadeleyi de dile getiren şarkılardan oluşuyordu. Bu da öyleydi. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter adlı şarkıyı çaldık size. Loretta Lynn'den Ben Bir Madencinin Kızıyım. Ve sonunda şarkının da şey diyor. Yani hiçbir şey hatıra kalmadı ama bir tek ben madencinin kızıyım diye bu bölgede böyle giden bir acıklı şarkıydı. Her şey yolunda değil. Madencilik dünyanın en korkunç işlerinden bir tanesi. Belki de en korkunç olanı. Ve bundan da azıcık bahsedelim. Türkiye'deki durumla ilgili olarak da Amasra'daki büyük kazayla ilgili Avukat Derviş Aydın bir Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukat Derviş Aydın, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun YouTube kanalında yönettiği programa katılmış ve herhangi bir ihmal ve kusurlu bir durum yoktur şeklinde yapılan açıklamalar soruşturmaya gölge düşüren açıklamalardır diyor. Ve Bartın'da bir iş kazası mı, iş cinayeti mi çok ciddi olarak tartışılıyor. Yani olayın ertesi günü bölgeye gitmiş avukat Derviş Aydın ve bir grup arkadaşımız Sayıştay raporlarına ilişkin ve medyaya yansıyan ihmal ve riskler doğrultusunda araştırma yaparken bir grup avukat arkadaşımız da fiili olarak madende çalışan işçilerle ve yakın zamanda emekli olmuş işçilerle temas kurdu. Derlediğimiz tüm bilgiler diyor, Sayıştay raporlarındaki ihmallerin karşılığının olduğunu, hatta çok daha büyük ihmallerin ve riskli durumların da olduğunu gösterdi. Bu ihmaller aynı zamanda işçiler tarafından, işçilerin de farkında olduğu ihmaller açıklamasında bulunmuş. Suç duyurusunda bulunduk diyor. Konuyu dört başlıkta ele aldık. Yeterli sayıda işçi çalıştırılmaması, metan konusu, grizu patlamasına yol açan, patlama özelliğine sahip kömür tozunu da bu şekilde denetim ve bir de denetimlerin yetersizliği şeklinde dört maddede sıralamış. Herhangi bir ihmal, kusurlu bir durum yok şeklinde yapılan açıklamalarda soruşturmaya gölge düşürür. Tehlike öngörülmüştü diyor. Soma ile benzer bir ihmal vardır. Yani bu öngörülen soruna ilişkin planlama ve yatırım hayata geçirilmezse Soma ile benzer diyor. Tehlike öngörülmüştü. Nasıl giderileceğine dair planlama yapılmıştı. Hatta hayata geçirilmesine ilişkin onaylar da alınmıştı. Fakat hiçbiri yapılmamıştı diyor. Sayıştay raporlarına baktığımızda işçi alımına ilişkin tercihler ve ona yapılan değerlendirmeler Amasra'da bir küçülmeye gidildiğini gösteriyor. Bilinçli bir tercih ve bu tercihin dile getirildiği, yani tercihin getirdiği riskler de tespit ediliyor demiş. Soruşturma aşamalarının da hep eksik yürütüldüğünü belirtiyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili de Deniz Yavuz Yılmaz da Sayıştay'ın patlamanın olacağı yerin tam koordinatını vermiş, bir tek tarihi yazmamış demişti. Bir işçinin yapacağı işi bir İki işçinin yapacağı işi bir işçinin yaptığını da söylüyor. Ve temel problemin de metan gazı değil, Türkiye Taş Kömürü İşletmesi'nin Sayıştay raporunu aslında doğruladığını da kaydetmiş kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yavuz Yılmaz. Ve doğrudur, Sayıştay raporu grizu patlama riski de vardır diyor. Kurum gaz içeriğinde metan gazının tespit edildiği kısmının doğru olmadığını öne sürüyor. Ama temel problem metan gazı değil, reaksiyonda olan kömür tozu patlaması da var işin içinde. Diğer gazların da iştiraki var. Yani teknik bir açıklama getirmiş. Tam bir iş cinayeti olduğunu, ihmalden kaynaklandığını söylüyorlar. Ve zaten Türk Tabipleri Birliği heyetinin Amasra Taş Kömürü İşletmesi Müessesesi'ne 16 Ekim 2022 günü gerçekleştirdiği ziyaret sonrası ön değerlendirme raporu da bu benzeri tespitler yapılmış. Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, yine TTB'nin ve Merkez Konseyi'nin açıklaması vardı dün. İşçi sağlığı ve güvenliği bir sağlık sorunu olmanın ötesinde bir sistem ve sınıf sorunudur diyorlar. Türk Tabipleri Birliği başta madenler olmak üzere işçi sağlığı ve güvenliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için mücadele etmeye devam edecektir diyor. Nitekim ilginç de bir şey var. Bakanlığın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2020'ye ait Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası emisyon faktörleri yayınlandı. Bu da Yeşil Gazete'de vardı ve kömürün kirleticiliği ne kadar kirletici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çok tüler ürpertici bir liste var. Buradan da iklim durumuna geçecek olursak, 2022'nin iklim karnesinde küresel düzeyde en kapsamlı yıllık değerlendirmeyi içeren bir araştırma var. G20, yani dünyanın en gelişmiş, ekonomik bakımdan gelişmiş zengin ülkelerinin iklim eylemlerini karşılaştırmış. İklim şeffaflığı raporu 2022 Climate Transparency Report ve birçok uluslararası kurumun yayınladığı raporda emisyonlarda salgın öncesi, yani sera gazı emisyonlarında, salımlarında pandemi öncesi, yani 2019'dan daha yüksek pandemi salgın öncesi seviyeyi aşmış olduklarını gösteriyorlar. Çin ve Türkiye. Bu son derece kaygı verici bir başka rapor. Salgın öncesi seviyenin üstüne çıkılmış. Gaz ve kömürün hem pahalı hem de en yüksek emisyona sahip olduğu, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğu halde böyle bir çizelgeyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Öyle bir durum var. Diğer haberlere de bakacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin basın ilan kurumu ve RTÜK'ün verdiği cezaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi önerisi reddedilmiş. AKP ve MHP oylarıyla tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, basın ilan kurumu ve radyo televizyon üst kurulu RTÜK cezalarının araştırılması amacıyla verdikleri meclis araştırması önergesinin görüşülmesini önermiş. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer de sadece son 10 ayda Halk TV'ye 16 kez, Tele1'e 14, KRT'ye 6 kez, Fox TV'ye 4 ve Flash Haber'e 4 kez toplam 44 yaptırım kararı çıkmış. Amaç seçimlere giderken basını da muhalefeti de halkı da susturmak diyor. Öneri üzerine söz alan AKP milletvekili Mustafa Can Bey de basın özgürlüğünü hepimiz istiyoruz arkadaşlar. AKP parti, AK Parti iktidarlarında basın hep özgür olmuştur. Özgür olmaya ve özgür kalmaya devam edecektir demiş. Ama bunu söyledikten sonra da dün görüşülmesi önerisini yine AKP, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla da reddedilmiş olduğunu görüyoruz. Washington Post gazetesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önemli gazetelerinden bir tanesi, Türkiye'nin yeni sansür yasası diyor, bir geri adıma işaret ediyor diye yazmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde bir zamanlar canlı olan özgür basını boyun eğmeye zorladı diye bir haber de var. Genel durum böyle. Dünya genelinde ise neden bahsedilmiyor? 750 milyon kişinin yetersiz beslendiği haberi var. Yeşil Gazete'de var. Yani bu 2022 ekolojik tehdit raporundan biraz dikkatli baktığımızda böyle dünya nüfusunun %10'unu aslında oluşturuyor. Yani her 10 kişiden biri yetersiz besleniyor açlık sınırında. İklim krizinin etkilerinin en şiddetli etkilediği ülkelere borcunu ödemediğini daha gelişmiş ülkelerin bir kez daha ortaya koymuş. Çoğu Sahra Altı Afrika'da ve Orta Doğu'da olmak üzere 830 milyon insan gıda güvensizliği, 1,4 milyar insan da su stresi yaşıyormuş, susuzluk çekiyor. Bu ülkelerdeki insanlar aynı zamanda yoksulluk ve terörle de yerinden ediliyor diye bir rapor var. Ekonomi ve Barış Enstitüsü IEP tarafından hazırlanan ve her yıl hangi ülkelerin çatışma, sivil huzursuzluk ve ekolojik bozulmanın sebep olduğu yerinden edilme ve iklim değişikliği nedeniyle en fazla risk altında olduğunu değerlendirmek için analiz sunuyor her yıl. Bu da ekoloji tehdit raporu yayınlanmış bulgu. Daha da kötüleşecek ekolojik bozulma seviyeleri ve mevcut çatışmalar daha da yoğunlaşacak. Yeni çatışmalar da olacak ve zorunlu göç olacak deniyor. 27 ülkede 768 milyon insan yaşıyormuş en kötü ekolojik tehditler altında. 27 ülkenin 23'ü de işte biraz önce söyledik Sahra Altı Afrikası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde. Yani çok ciddi bir şey, bölgenin %56'sı aşırı ekolojik tehditle karşı karşıya. Okudukça insanın şaşkınlığa düştüğü çok ayrıntılı bir rapor, daha fazla yer veremeyeceğiz ama böyle bir durum var. Dün de çocuk hakları raporunu vermiştik. Benzer rakamlar vardı. Orada ise 1 milyar çocuğun hayatı küresel iklim değişikliği nedeniyle son derece yüksek risk altında denmişti. Evet, gidişat son derece kaygı verici. Bütün raporlar bilimsel olarak rakamlarla ortaya konan durum böyle ama medyanın çok fazla yansıttığı bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Hatta umurunda bile olmadığını, ancak böyle dikkatli bu raporları incelemek işte durumunda kalan bazı seyrek diyebileceğimiz sayısı mecralarda görülebildiğini söyleyelim. Son derece kaygı verici bir durum. Daha da üstelik de yasakların gelmesiyle de bunun daha da gizlenmesi durumu var. Yani sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün mesela verdiği bir açıklamadan da hemen özetlerde bahsetmek iyi olabilir. Yani soykırımı önlemek için dar bir pencere kaldı diye bir rapor var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Tigray'de dün de bahsetmiştik. 6 milyon insanın büyük bir sağlık krizi içinde olduğunu söylüyorlar. Somali'de, Etiyopya'nın Tigray çatışması var orada. Ve bizzat Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da 6 milyon insanın krizi olduğunu, dünya dikkat etmiyor buna ve uluslararası topluma yalvarıyorum demeye getirmiş ve medyaya bu krize gerekli dikkati versin. Son derece soykırım olacak diyor. Açıkça Dünya Sağlık Örgütü Başkanı soykırım kelimesini kullanıyor. Önlemek için çok dar bir fırsat penceresi kaldı. Zaten binlerce kişi bu zalim mani çatışmada öldü. Demokrasi Now'da da görebiliyoruz. Bir analistin incelemesine göre 800 bin insan ölmüş olabilir. Bu Tigray, Etiyopya'nın Tigray ayrılıkçıların bölgesinde olan çatışma ve milyonlarca insan tabii yerlerinden olmuş durumda, göçmen durumuna kendi ülkesinde ve başka yerlerde gitmeye çalışıyorlar. Yüz binlerce kişi de kıtlık tehlikesi içinde. Yani ve ayrıca da tabii söylemeye bile gerek yok ama tespit edilmiş her iki tarafta savaşta savaşan bütün taraflar, çatışmada olanlar savaş suçu teşkil edecek davranışlarda bulunmuşlar. Böyle bir durum. Bir de dünyanın genel tehlikeli ve tehdit altındaki durumuna ilişkin bir de haber daha verelim. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin savaş oyunları yaparken, tatbikat yaparken o da denize topçu atışında bulunmuş ülkenin batı yakasında. Yani Güney Kore'de bunu tamamen ortak sınırda büyük bir provokasyon olarak nitelemiş. Gayet tehlikeli, yani helikopterler, tanklar, topçu ateşi ve diğer ağır silahların kullanıldığı, o tabii mermilerin, denize düşen mermilerin denizlerdeki hayata neler yapacağını hiç tartışmıyoruz bile. Evet, oradan diğer haberlere de geçelim. İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Bir de müjdemiz var, değil mi? Evet, sadece 45 gün görev yaparak İngiltere tarihinin en kısa görevde kalan başbakanı oldu Liz Truss. Seçilmemiş zaten bir başbakandı. Hep deniyordu gelen gideni aratıyor diye. Şimdi gidenler geri geliyor anlaşılan. Boris Johnson tekrar dönme ihtimali varmış. Belki de günün haberi bu olsa gerek. Çünkü Rishi Sunak da aday, evet. bir sürü aslında başka isim de var. Ama ilginç bir şekilde Johnson etrafında yeniden şu ana kadar 5 milletvekili, muhafazakar milletvekili desteğini açıklamış Boris Johnson'ı. Büyük bir skandal sonucu istifa etmek durumunda kalmıştı. Ardından Liz Truss gelmiş, arka arkaya krizler, radikal bir neoliberal deniyordu. George Monbiot da hatta küresel şirketlerle olan ilişkisini anlatmıştı ve zaten bir vergi yasası vardı. Yani zenginlerden alınan, daha yüksek gelirli kesimlerden alınan vergileri düşürme hedefi vardı. Bu olmadı. Ondan sonra zaten krize girmişti. Gelen tepkiler üzerine en son istifa etmek durumunda kaldı. Hiçbir programını uygulayamayarak aslında. Şimdi kim olacak denirken bu sefer de Boris Johnson'ın yeniden gelmesi ihtimali tartışılıyormuş. Liz Truss'ın hiç seçilmediği dahi, seçimlere bile girmediği bir anlamıyla, yani en azından parti lideri olarak seçimlere girmediği söyleniyordu. Boris Johnson'ın destek verenler ise sonuçta seçilmiş başbakan oydu diyorlar. İstifa etmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla böyle ilginç bir durum söz konusu İngiltere'de. Evet, senin önemli iki noktada ben ilave edeyim. Senin söylediğin gibi daha önce de şey açığa çıkmıştı. Open Democracy'de ta Temmuz ayında, yanlış hatırlamıyorsam, Temmuz sonlarına doğru Adam Wachowski imzasıyla çok önemli bir yazı yayınlanmıştı. Ve yani bu serbest piyasa ekonomisini kuvvetle destekleyen aşırı sağcılar, Tory liderlerinde yani Muhafazakar Parti'nin şeyi açığa çıkartmıştı bu yazıda. Liz Truss'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama, eski başkanlardan Barack Obama'nın iklim kanunu çıkarılmasını engelleyen düşünce kuruluşu denen şeyler var. Onlarla yakın ilişkide olduğunu ortaya Evet. çıkartmıştı. En büyük, yani iklim tehlikesinin en büyük müsebbiplerinden biri, iklim düşmanlarından biri sayılıyor Liz Truss. Bir de George Monbiot önemli bir, çok önemli bir noktaya bence işaret ediyor. Medyadaki bütün arkadaşlarıma da şunu söylemek isterim diye yazmış Twitter hesabından. Bu son derece yüksek bir dramın geçtiği bir zaman. Bunu kabul ediyorum ama siz kim geliyor, kim gitti, kim geliyor, ne zaman geliyor diye sınırsız dedikoduya girmişken tümüyle unuttuğunuz başka bir şey var. Public Order Bill diye, yani kamu düzeni kanunu geçti diyor bu hafta. Yani Abam kamerasında ve modern çağın en sıkı, en zalimane kanunu geçti diyor. Yalnız Britanya içinde değil, dünya içinde. Yani politik, siyasi, gazetecilik sizin gözlerinizin önünde bir takım şeyler, saray dedikodularından ibarete dönüştü. Ama kim neyi kime ne zaman söylediğinin dışında, kim geliyor kim gidiyor aşağısında, ötesinde, bu ülkede inanılmaz büyük değişiklikler oluyor ve gezegende. Ama o kadar büyük ki siz görmezden geliyorsunuz demiş. Yani daha bu hafta milletvekilleri barışçı protesto girişiminde bulunanların, barışçı protesto olarak kalkanların, ister herhangi bir suçlamadan dolayı mahkum edilmiş olsunlar, mahkemeye çıkmış olsunlar ya da olmasınlar, elektronik şeylerle, kelepçelerle takılabileceğini, belli kelepçeleneceğini, polise sürekli rapor vermek zorunda kalacağını ve başkalarıyla görüşmelerinin kısıtlanacağını ve daha fazla başka protestolara katılmalarının yasaklanacağını yazdı. Ve nedense bu böyle bir kanun çıktı ve hiç kimsenin bununla ilgilendiği yok diyor. Çoğunuz bir yönlü bunun verdiğiniz bir yönünü neydi? Suella Braverman, işte bakan, İçişleri Bakanı, işte Guardian okuyan, tofu yiyen Vukarati, yani uyanıklar takımı dendiğini, bununla dalga geçtiniz ama inanılmaz bir şekilde diyor aslında onun o esnada Suella Braverman'ın ne yaptığını görmezden geldiniz. Bayağı kanun geçirdi diyor. Ve Xi Jinping'in Çin'inde bile ancak orada olabilecek olan en sıkı, en vahşi 1984 vari, bunu ben ekledim, kanun çıkarttılar. Yani tamamen ana akım siyasi gazetecilik denen şeyin bundan daha iyi bir göstergesi olamazdı. Saray, yani iktidarı hesaba hesaba çekme bir yana, siz sanki bir böyle soap opera denen işte komedi dizisi gibi görüyorsunuz meseleleri, demiş ki çok önemli aslında. Gerçekten İngiltere'deki durum da böyle. Peki bir ara verelim ve ondan sonra da tarihte bugüne göz atalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 8.30, bir hatta 2 dakika geçerken tekrar Açık Gazete olarak huzurlarınızdayız. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1833 yılında bugün İsveçli kimya mühendisi Alfred Nobel dünyaya gelmiş. Nobel, uzun yıllar süren çalışmaları sonucu dinamiti bulan kişi ve insanlığın tahribat gücünü de bu şekilde arttırmıştı. Bu nedenle öldüğünde bir gazete manşette şu başlığı kullanmış: Ölüm taciri öldü. Le marchand de la mort est mort diye yazmışlar. Evet. Vasiyetinde mirasının Nobel ödüllerinin enstitüleştirilmesi yönünde kullanılmasını ve 33 milyon 200 bin kronun her yıl insanlığa hizmette bulunanlara sunulmasını istemişti. Halen de devam ediyor bu. 1854'te bugünse modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale 38 hemşireyle birlikte Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda görevlendiriliyor. Kırım Savaşı da var. Bu yıllarda Selimiye Kışlası, Kırım Savaşı'nda çarpışan ve Osmanlı Devleti ile müttefik İngilizler tarafından ortak hastane olarak kullanılıyor. Ekibiyle birlikte Üsküdar'daki hastanede yaşayan yaralı asker ölümlerinin temel sebebinin aşırı çalışan sağlık personelinin yaşadığı yetersizlik olduğunu da tespit etmişler. 1854'te bu oluyor. İlaçlar yetersiz, hijyen yani sağlık bakımı ihmal ediliyor ve çoğu ölümcül olan toplu enfeksiyonlar yaygın. Üsküdar'daki ilk kışı boyunca burada sadece 4077 asker ölmüş ama yaralıların çoğu tifüsten, tifodan, koleradan ve dizenteriden ve benzer hastalıklardan ölüyormuş. Sadece onda birinin savaştaki yaralanmalardan dolayı öldüğü belirlenmiş. Nightingale'in raporları üzerine İngiltere'de yeni hastaneler inşa ediliyor. Yeni kurulan Renkioi Hastanesi'nde ölüm oranı Üsküdar'dakinin onda birinden daha az. Yani tedbir alındığı zaman sonuçta nasıl alındığını gösteren daha iyi bir örnek düşünmek zor yani. Nightingale'in aldığı hijyen tedbirleri arasında çalıştığı hastanede bakım sırasında el yıkama, kanalizasyonların iyileştirilmeleri, havalandırma gibi uygulamalar da var ve The Times gazetesi Kırım Savaşı boyunca gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için de kendisine lambalı kadın demişti Florence Nightingale'e. 1929 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden vatandaşı yazar Ursula Le Guin doğmuştu. Taoizm, anarşizm, feminizm ve Carl Jung'un fikirlerinden etkilenmişti Le Guin. En önemli eserlerinden biri olan ve ütopik bir bilim kurgu romanı olan Mülksüzler'de anarşizm ve Taocu düşüncenin izinde iki ayrı dünyayı, yani kapitalist ve devletçi bir dünya ile kapitalist olmayan dayanışmacı bir dünyayı anlatarak antikapitalist bir sistem eleştirisi getiriyordu. Evet, Açık Radyo dinleyicileri Le Guin'in kitaplarının okunduğunu da gayet iyi hatırlayacaklardır Açık Radyo'da. Evet, 1940'ta da bugün Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı kitabı New York'ta basılıyor. Bugün Hemingway kitabında İspanya İç Savaşı sırasında dağlarda faşistlere karşı savaşan gerilla güçleri arasında bulunan Amerikalı bir İspanyolca profesörü olan Robert Jordan'ın gözünden savaşın anlamsızlığını da sorguluyordu. Onu da belirtip devam edelim. Evet, şimdi Bir tekrar haberlere geçmeden önce bir duyurumuzu tekrarlayalım mı? Yarın Bienal'de bir kez daha panelimiz olacak. Bu Barınahan'da bulunan Açık Radyo stüdyosunda. 17. İstanbul Bienali Uluslararası, onun kapsamı içinde Açık Radyo'da uzun süreden beri bulunuyor. Açılışından beri Bienal'in, hatta öncesinden başlayarak katılımda bulunmakta. Bu da yarın da devamı geliyor. Evet, çok sayıda aslında canlı yayında bulunduk şu ana kadar. Çeşitli paneller de gerçekleştirildi. Bir başkası yarın gerçekleşecek. Saat 14'te tarihi dramın ötesinde İstanbul'da gündelik hayatın izleri. Konuşmacılar ise Murat Belge ve Pınar Erkan olacaklar. Moderatör de Kansu Şarman olacak. Bu şehri İstanbul ki ahşap, bu şehri İstanbul ki programının sunucusu hazırlayanıydı Murat Belge. Evet, Şimdi radyonun kuruluşundan başlayarak Tanyeri Erkman'la, rahmetli Tanyeri Erkman'la birlikte yürüttülerdi. Pınar Erkan'ı ise zaten Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona programından hatırlıyordur dinleyenler. İstanbul'un sıra dışı vakanı üyesi Reşat Ekrem Koçu'dan ilhamını alan, yakın dönemde radyo klasiklerinden İstanbul Ansiklopedisi programının yapımcısı Kansu Şarman da moderatör olacak bu panelle. Ancak şu ana kadar yerler çok kısıtlı sayıda dinleyici alabiliyorduk panelde. Yerler maalesef dolmuş. Fakat YouTube'dan da canlı yayınlanacak. Açık Radyo'nun YouTube hesabına abone olarak canlı yayını yarın saat 14'te dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi dönelim tekrar Ahmet Tellallığı yapmaya biraz daha, ama bir tane de müjdemiz olacak, değil mi? Avrupa Parlamentosu'ndan önemli bir çağrı var. Fosil yakıtların Yayılmasını, evet. yayılmasını engellemek için bir antlaşma. Non-Proliferation Treaty deniyor. Söylemesi çok zor bu kelimeyi gerçekten. Nükleer savaş içinde nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasıyla aynı ismi taşıyor. Bu da çok Evet. anlamlı tabii. Yani nükleer için kullanılıyordu. Yeryüzünün en büyük iki tehdidi varsa birisi iklim yıkımı, öteki de iklim ve çeşitliliğin yok oluşu. İkincisi de nükleer savaşla dünyanın çok büyük bir bölümünün bir saniyede, bir anında yok olması tehlikesi. İkisinin de yaygınlaştırılmasının önlenmesi var. Şimdi önemli bir karar alındı, değil mi? COP27'ye gidilirken. Evet, böyle bir karar açıklandı. Karar denilemez galiba buna, nasıl söyleniyor? Resolution ne diye geçer, Karar emin değilim. aslında, Karar mı? karar, evet, ama karar, Bir yaptırım, yani şu anda yani çağrı bu kararı bu. Evet. gereken kurumların harekete geçmesi yönünde aslında bir Çağrı. karar. Evet, çağrı demek belki de daha doğru. Ama bu zaten fosil yakıtların yayılmasının engellenmesi anlaşması etrafında çok ciddi bir kampanya var son yıllarda. Giderek büyümekte olan bir kampanya. Bazı devlet liderleri mesela Vanuatu'da bunu alenen Birleşmiş Milletler Genel Meclisi'nde önermişti bu yıl içerisinde. Yeni Zelanda destek veriyordu. Dünya Sağlık Örgütü tam olarak bu anlaşmaya girişimine destek verdiğini açıklamıştı. Böyle bir girişime ihtiyaç var diye. Ama şu ana kadar bu konuda adım atılmamıştı. Avrupa Parlamentosu'ndan bu kampanyaya destek veren milletvekilleri Paris İklim Anlaşması'yla uygun bir şekilde hareket etmek istiyorsak bütün fosil yakıtlardan artık arındırmalıyız dünyayı. Özellikle sıfır karbon politikaları konusunda adım atmak lazım. Bunun için de bir fosil yakıtların yayılmasını engelleme anlaşmasına ihtiyacımız var ve COP27 bu konuda adım atmalıdır diyen bir karar çıkartmayı başarmışlar. Bu ciddi Evet. bir heyecana da sebep oldu tabii. Evet, yani çok önemli bazı açıklamalar da olmuş. José Ramos Horta mesela, Timor Leste ülkesinin cumhurbaşkanı, çok bu büyük bir şey. Zaten Pasifik'te Timor Leste'nin komşularının arasında da pek çok bu çağrıda bulunanlar oldu diyor. Bu gayet önemli bir gelişmenin ön ayağıdır diyor. Per Holmgren'de, İsveç'te Avrupa Parlamentosu üyelerinden bir tanesi, ilk bu antlaşma önerisini çağrısında bulunan kişi. O da, tek bir lider yoktur ki dünyada iklim adaleti konusunda ciddi olsun. Ve böyle bir anlaşmanın yapılmasının bir tek bir kerede bütün her türlü yeni fosil yakıt çıkarma, üretme ve fosil yakıtların yayılmasını önlemek ve hızla da mevcut fosil yakıtların asla yeni yatırım yapılmaksızın yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine yönelik şeyler lehine bütün durdurulması gerektiğini kim inkar edebilir bunun ne kadar gerekli olduğunu demiş. Ve Avrupa Parlamentosu'nun ne kadar ciddi olduğunu da göstermek adına yani fosil yakıtların bağımlılığını susturmak için, söndürmek için fosil yakıtların yayılmasını önleme antlaşmasının bu kararın en önemli görüşmelerin en önemli noktasını oluşturacağını söylüyorlar. Aynı şekilde Marie Toussaint de Fransa'da Avrupa Parlamentosu'nun üyesi de mutlak surette gerekliydi böyle bir şey. COP27 öncesi, iklim zirvesi öncesi bunun yapılması demiş. Çok önemli. Bir de işte Bu arada Marie Toussaint'ın önemli bir vurgusu var. Evet, COP27 için aslında bu çağrı bir yandan Avrupa Parlamentosu'ndan geçen bu karar. Ama kendisi hatırlatmış, bu Avrupa Parlamentosu'ndan geçen karar aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler tarafından da dikkate alınmalıdır diyor. Çünkü 2025'e kadar böyle bir anlaşmanın çıkarılmasına ihtiyacımız var. evet yani kömür, petrol, gaz bütün bu şeylerin düşürülmesi ve sonuna sıfır noktasına ulaştırılması için Risa Honiveros da Filipinler senatörü ve bu parlamenterlerin çağrısına öncülük eden kişi fosil yakıtlardan tamamen arınmış bir gelecek çağrısı deniyor buna ve bu o da Risa Honiveros da şey demiş yani son aylarda parlamenterler bütün ülkelerde milletvekilleri yeni bir uluslararası taahhüde ve antlaşmanın yapılmasına ve bu acil durumun hızla adil bir geçişe de aciliyet ve adiliyet için fosil yakıt enerjisinin bırakılması gerektiğini söylüyorlardı. Senin de söylediğin gibi Vanuatu Başkanı zaten Timor-Leste'nin başkanı da ve Vatikan'da, Papa'da şimdi de onların ardından Avrupa Parlamentosu'ndan da böyle bir girişim geliyor diye önemli bir şey aslında. Evet. Şimdi burada çok ilginç bir ayrıntı da yakaladık. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bu Flash haber, flash. evet, flash günün haberi belki de 500 dünya çapında 500 parlamenterin oluşturduğu bir oluşum var. Bu kampanyaya destek veren parlamenterler fosil yakıtlardan arınmış bir geleceğe çağrıda bulunuyor diye bir kampanya bu. Onların girişimi, onların Avrupa Birliği içerisindeki parlamenterlerin, imzacılarının desteği. Biz de hemen döndük. Türkiye'den hiç imzacı var mı diye baktık. Çok ilginç bir sonuçla karşılaştık. Evet, gerçekten Türkiye'den de iki parlamenter var. Bu 500 yani bütün fosil yakıtlardan arındırılsın dünya diyenler arasında. Bir tanesi Arife Polat Düzgün. Bir diğeri ise şey, Profesör Arife Polat Düzgün, bir diğeri ise Doktor Ravza Kavakçı Kan. İşin ilginç yanı, ikisi de AKP milletvekili. Bu imzaya destek verenler arasında, yani Türkiye'de bir yandan kömür çıkarma, bir yandan yeni doğalgaz projeleri, hatta ne bulursak çıkaracağız deniyordu Ege'de, Karadeniz'de vesairede. Ama bütün dünyanın fosil yakıtlardan arındırılması gerekiyor. Fosil yakıtların yayılmasının engellenmesi anlaşmasını çağrı yapanlar arasında iki Türkiye'li milletvekili, ikisi de AKP milletvekili şu anda. Dolayısıyla böyle ilginç de bir durum var. Acaba kendilerine mikrofon uzatmak mümkün olabilir mi diye Evet, düşünmüyor da değilim. muhalefete mensup milletvekillerinin oradaki temsilinde niye böyle bir eksiklik var onu da bilmiyoruz ama Evet. bu iki milletvekilini de tebrik etmek gerekiyor. Zaten mesela şey vardı Brüksel'de 3G ve Amber tarafından yapılan bir araştırma iki kuruluşun Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğini güçlendirmek için temiz enerjinin hızlandırılmasına yönelik çağrılar çok arttığını belirtiyordu ve Avrupa Birliği'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki rekor büyümesi savaş sırasında Ukrayna yani işte Ukrayna'ya yürütülen saldırı savaşı sırasında 11 milyar avroluk gaz maliyetini de önlemiş olduğunu, yani temiz enerjiyi hızlandırmaya yönelik çağrılar da devam ediyor. Çok ilginç aslında. Bu iki milletvekilini tebrik ederiz biz de. Böyle olduğu bir şeye yol açtıkları için ve muhalefetin de diğer partilerden de bunu desteklemelerinin beklendiğini de söylemeliyiz tabii, değil mi? Kesinlikle. Bir yandan tabii kendi hükümetlerinin enerji politikaları konusunda ne düşünüyorlar acaba? Bunu da çok merak ediyorum doğrusu. Çünkü Evet. tam tersi uygulamaları var hükümetin. Yani kendi Evet. hükümet politikalarıyla şu anda karşı çıkıyorlar mı, yoksa bunun karşı bir şey olmadığını mı düşünüyorlar mesela böyle? Ben de merak ediyorum. Keşke birileri mikrofon Evet. Şeyler, Devlet Su İşleri'nin de onay verdiği bir şey var. Gazete Duvar'ın ilginç bir haberini de buraya ekleyelim. Yani 70 kişinin öldüğü derenin, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde geçen yıl Ağustos'ta Ezine çayının taşması sonucu meydana gelen sel felaketi vardı ya, üzerinde uzun boylu durma fırsatımız da olmuştu. 70 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl Haziran'daki yağışlarda da yine köprüler yıkılmıştı Ezine çayının taşmasıyla birlikte. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri kuruluşu tarafından Ezine çayında ıslah çalışmaları başlatılmıştı ve çok sayıda ölümün yaşandığı Bozkurt'ta Ezine çayı kenarında 600'e yakın daire kamulaştırılıp onlarca bina yıkılmıştı. Ve bu kamulaştırma çalışmaları devam ederken Abana'da deniz kenarında bulunan İnönü Lisesi'nin Ezine çayı kenarına taşınması da kararlaştırıldı. Yani 70 kişinin öldüğü derenin kenarına okul inşaatı yapılması kararı var. Bayağı Demirören Haber Ajansı DHA'nın haberine göre özel idaresi tarafından gerçekleştirilen okul inşaatı projesine Abana halkından ciddi bir tepki de gelmiş yani. İşte böyle, sen sorduğun zaman böyle sonuçlar da çıkıyor. Evet, devamını getirelim haberlerin o zaman. Yani bir Almanya'da da nükleer santralleri kapatma planını ertelemişti. Bunu söylemiş miydik hatırlamıyorum şimdi ama. Galiba bunu yetiştirememiştik. Evet, yani Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkede faaliyeti sona erdirilmemiş son 3 nükleer santralin Nisan ortasına kadar çalıştırılması, gelecek bahara kalmış yani nükleer santrallerin kapatılması. Bu yıl sonuna kadar tamamı devre dışında bırakılacaktı ama BBC Türkçe'nin aktardığına göre 2011'deki Fukushima'daki nükleer felaketin ardından alınan bu karar, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi nedeniyle 3,5 aylığına ertelenmiş ama tekrar ertelenir mi ertelenmez mi hiç kimse bilmiyor. Geçen hafta da iklim aktivisti Greta Thunberg de Almanya'nın nükleer santralleri kapatırken büyük miktarda karbon salımına yol açan kömür santrallerini tekrar faaliyete almayı düşünmesinin Evet. çılgınca bir hata olduğunu söylemişti. Yani Almanya arka arkaya aslında yeşil sol bir koalisyon döneminde Ukrayna Savaşı'nı gerekçe göstererek geri adımlar atıyor. Sıfır emisyon politikalarından, enerji politikalarından. Daha önce bu ayın başında aslında kapatılan kömür yakıtlı termik santrallere acil durum izni vereceğini söylemişti. Şimdi nükleer santrallerin kapatılmasını erteleyeceğini söyledi. Bir ilginç aslında bu konuda haberde Guardian gazetesinde bir sızdırma haber olarak çıktı. Onda da deniyor ki Almanya şu anda Avrupa Birliği içerisinde bir dakika haberi bulabilirsem. Evet, bir sızdırma haber olarak yer almış. Yeni gaz çıkarma izinlerinin verilmesi konusunda lobi yapıyor denmiş. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin sıfır emisyon politikasına aykırı aslında bir lobi faaliyeti. Bunun da Ukrayna Savaşı sebebiyle işte enerji güvenliği kavramı içerisinde yapıyormuş. Evet, yani biraz önce okuduğumuz bu Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin çok heyecan verici olduğunu söylediğimiz antlaşma önerisine bu tamamen aykırı düşüyor. Çünkü yeni bütün fosil yakıtların durdurulması, geri çekilmesi ve sıfırlanması, net sıfıra ulaşılması hem de COP27 öncesinde çok önemli bir şey olduğu sayılıyor ama böyle değil aslında. Birçok ülkede bu kışı kazasız belasız atlatmak uğruna, tırnak içinde söylüyorum bunu, bütün eski kısıtlama tedbirlerine de aykırı şeyler yapıldığını görüyoruz. Yani fosil yakıtların kısıtlanmasına çok tehlikeli bir durum var aslında ortada. Yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın da 2022 Yaşayan Gezegen raporu, biyoçeşitlilik ve iklim krizinin tam ortasındayız, harekete geçmek için son bir şansımız kaldığını ortaya koyuyor. Yani şeyi de hatırlatmışlar, 50 yıldan kısa bir süre içinde omurgalı hayvan popülasyonlarında %69 gibi inanılmaz bir düşüş görüldüğünü, hayvanların yok olmakta olduğunu ve gezegenimizin yardıma ihtiyacı var diyor raporda. Ve 2 yılda bir yayınlanan rapor, yaban hayatı popülasyonlarında muazzam bir düşüş olduğunu söylüyor. Onu da tekrarlamış ve en büyük düşüşün yaşandığı yerler Latin Amerika, yani Amazon ormanlarının da bulunduğu yer tabii. %94, bölge bazında %94'lük bir düşüş. Ve bir de küresel ölçekteki en büyük düşüş de %83 ile tatlı su habitatlarındaki türlerde, yani tatlı sudan beslenen hayvanların popülasyonlarında dehşet verici bir düşüş görülüyor. En önemli sebepler de habitat kaybı, kaynakların aşırı kullanımı, istilacı yabancı türler, kirlilik, iklim değişikliği tabii başta ve hastalıklar. Yani hem bizim hem de gelecek nesillerin ortak sağlığı büyük bir tehlike altında diyorlar. Ve yalnızca yaban hayatı popülasyonları üzerinde değil, aynı zamanda insan sağlığı, geçim kaynakları, gıda güvenliği ve hayatımızın diğer tüm yönleri üzerinde de yıkıcı etkileri olduğunu belirtiyor Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yaşayan Gezegen raporunda. Bundan da bahsetmek lazım. Ama bir de mesela başka türden haberler var. Beyaz Ev güneşi karartmanın yollarını arıyormuş. Müjdemizi isteriz. Bunu bir söyleyememiştik. Independent Türkçe'de çıkan ilginç bir haberdi. Yani CNBC'nin ciddi bir haber bu. Beyaz Saray iklim. Tabii, bu zaten ciddi üzerinde çalışılan bir mesele. Yani fosil yakıtları azaltmak yerine çok ciddi bir şekilde bazı bilim insanlarına bütçeler verilerek bu tarz yöntemler konusunda araştırma yaptırtılıyor. Evet, yani hakikaten Independent'in bu haberi de çok çarpıcı. Yani bildik bir şey, şaşırtıcı değil ama Tabii yani romanları bile var zaten biliyorsunuz. evet. Snowpiercer romanı tam olarak bu mesele üzerinden. Bunu da daha önce söylemiştik. Yani güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için atmosfere bir takım partiküller, parçacıklar püskürtelim ve bunun dünya üzerindeki olası sonuçlarını değerlendirelim bakalım diyorlar. Çeşitli gaz ve partiküllerden oluşan ince bir sis yayacaklarmış. Yani Beyaz Evin uğraş alanları arasında geliyor. CNBC'ye konuşan birisi de demiş ki, yani Lower Carbon Capital diye bir yatırım fonu, onun kurucusu şey demiş, bu yöntem milyarlarca insanın geçim kaynağını koruma potansiyeline sahip demiş. Ya tabii. Atmosfere partikül püskürtmek yani. Böyle bir gidişat var. Bu arada da Just Stop Oil protestocuları yeni ikinci günde eylemlerine devam ediyorlar. Dartford Crossing'de yine şey yapmışlar. M25 yolu üzerinde değil mi? Bir kaos yaratmaya çalışmışlar. Evet, geçtiğimiz günlerde Van Gogh'un tablosuna çorba fırlatmışlardı. Bundan dolayı eleştiriliyorlardı ama tabii ki hiçbir zarar aslında vermediler. Çünkü dışında koruma oluyor bütün bu önemli tabloların. Bu eylemin ardından yolları kapatma eylemlerine devam ediyorlardı. Dün de Londra'nın en lüks alışveriş merkezlerinden Harrods'ın önünde toplanmış 20 kadar Just Stop Oil petrolü durdurun, hemen petrolü durdurun hareket diye çevrilebilir herhalde. 20'si de gözaltına alınmış. Monbiot da söylemişti aslında yeni bir yasanın geçtiğini, ne olacağını bilmiyoruz. Bu yasanın etkileri ne olacak? Hem para cezası söz konusu, hem hapis söz konusu, ama ona rağmen bundan daha acil hiçbir durum yok diye bakıyor tabii iklim aktivistleri. Sonuçları ne olursa olsun biz devam edeceğiz de diyorlar. Gözaltılara rağmen bu eylemlerini sürdürüyorlar. Evet, ya çevreci grup aynı zamanda iklim aktivisti grup Aston Martin'in Londra'daki bir mağazasını da 16 Ekim'de turuncu boya atarak cam mekanları boyamıştı. Böyle bir durum yani. Bu arada Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı hakkında da soruşturma başlatıldığını da ekleyelim haberlerimize. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmış. Nedir suç? Terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmış. Sosyal medyada hem Şebnem Korur Fincancı hem de Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik inanılmaz bir linç kampanyası da tabii başlatıldı. Özellikle aşırı sağcı diyebileceğim gruplar tarafından Türkiye'de Türkçü Turancı sayfalar başta olmak üzere ölüm ve tehditleri de söyleniyor. Öte yandan umarım görmemişsinizdir bu sosyal medyada dolaşan videoyu. İşte TSK'nın kullandığı iddia edilen kimyasal silah sonucu can çekişen insanların videoları vardı. Çok korkunç görüntüler gerçekten. Doğru olup olmadığının araştırılması konusunda hem Şebnem Korur Fincancı da çağrı yaptı. Çünkü bunlar suç. Bu silahların kullanımı. TSK'dan gerçi açıklama geldi. Envanterimizde de yok. Böyle silahlar da kullanmadık deniyor. Ama Sezgin Tanrıkulu bugün bir soruşturma önergesi vereceğini açıkladı. Çünkü bunlar ciddiye alınması gereken iddialar, uluslararası suç niteliğindedir. Eğer doğruysa diyor. Tabii kendisine yönelik de korkunç hakaretler ve saldırılar vardı sosyal medyada. Evet, yani Fincancı açılan soruşturma bana değil toplumu susturmaya yönelik demiş. Hiçbir zaman susmadığını da anlatmış. Ve muhalif medya sanki kimyasal silah tespiti yapmışım gibi haber yapıyor demiş. Bir de son olarak da şeyi söyleyerek bitirebiliriz. Yani iki haber var. Merkez Bankası faizi 150 bas puan indirmiş durumda. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Özgür Özel, Rütük'teki boş kontenjanla ilgili AKP'nin bir oyun oynadığını söylüyor. Fakı Baba'nın istifası sonrasında, yani Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin seçim sürecini resmi olarak başlatmadı diyor. 28 Haziran'da boşalmıştı Rütük koltuğu. 3,5 ay geçmesine rağmen Şahin seçim sürecini resmi olarak başlatmadı. Konu Mehmet Ali Çelebi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılması sonrasında tekrar gündeme geldi. Merhaba. Ve böylece Rütük'teki sandalye sayısı AKP lehine gelişti. Ancak Eşref Vakıbaba'nın istifasının ardından kontenjan İyi Parti lehine dönüyor. İddialara göre AKP bunun önüne geçmek için hareket etmiş. Artı gerçekte bir haber vardı ve AKP'nin istifa resmileşmeden acele seçim yapmaya çalıştığını söylüyor. Yani 3 ay bekletilen yazı dün gece yazılmış gibi yapıldı diyorlar. Artık doğrusu gerçeği bulabilmek falan kolay bir iş olmayacak gibi görülüyor. Burada ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Günaydın. İyi, seni sormalı. Evet, bugünkü programımızın Geçişin neyle başlıyoruz? Biraz kadın liderlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kadın liderlerin çoğalmasını çok istiyoruz. Gerçekten de siyasette, dünya siyasetinde, sadece Türkiye siyaseti değil, dünya siyasetinde sayıları çok daha fazla olsa, eşit temsil olsa, bunun ötesinde de öncü nitelikleriyle kadınlar ve değişimi önceleyen özellikleriyle çıksalar ne kadar güzel olur. Ama maalesef son dönemde çıka çıka Giorgia Meloni İtalya'da ve İngiltere'de de Liz Truss çıkmıştı. Fakat Liz Truss'ın ömrü çok da uzun olmadı. Bir de üstüne üstlük başarısız bir kadın lider olarak karşımıza çıktı. Ülkesindeki işte ekonomiyi salladı. Ya, piyasaların muhalefet partisi konumuna geldiği bir durum oldu. İşçi Partisi'nin değil de Evet, kesinlikle. piyasaların isyan ettiği bir durum oldu. Ve sonunda da bir de üstüne üstlük genel olarak kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlamak için de diğer milletvekillerinin karşısına çıkmadı. Kendisine yöneltilen eleştirileri mesela işte İngiltere'de bu acil bir soru sorulması başbakana muhalefet tarafından bunu muhakkak başbakan tarafından yanıtlanması lazım. Fakat bu geleneği de bozdu. Yazılı olmayan kurallardan bir tanesi ve biliyoruz ki İngiltere politikası ne kadar geleneklere dayanıyor. Ne kadar o demokrasi işte orada anayasa yok vesaire deniyor ama müthiş tabii ki aslında yazılı olan olmayan birçok kural var ve bunlara çok ciddi biçimde uyulmasıyla o demokrasi yaşayabiliyor. Evet, Ve işte başta yani 1215 ve 18 tarihlerindeki Magna Carta, Libertatum ve Foresta gibi iki demokrasinin en temel belgelerinden sayılması gereken şeyi 800 küsur yıl önce çıkartmış durumdalar yani. tabii. Ve işte bu bahsettiğim gibi mesela işte muhalefet bir soru sorduğunda, acil soru sorduğunda bunun başbakan tarafından cevaplanmaması dedim. Mesela bu olacak iş değil ama oldu. Ve işte bütün bu aslında demokrasi geleneklerine saygıda da bir Liz Truss siciline bir kara leke bıraktı orada da mesela. Ama şimdi ne olacak? Tekrar Boris Johnson mı gelecek dönüp dolaşıp? Rishi Sunak işte liderlik yarışını kaybeden. Ama ne olursa olsun tabii ki burada Hugh O'Leary çok ön plana çıkıyor. Bütün bu işte krizde sivrilen bir isim. Ve tabii Penny Mordaunt. Bu da Penny Mordaunt da Liz Truss'ın yerine o acil soruyu cevaplayan kişi. Dolayısıyla bir kadın lider olarak gene o da ön plana çıkabilir tabii ki. Şimdi bu durumda şimdi neler olacak, nasıl neler yaşanacak çok da bilemiyoruz. İngiltere'nin derdi olsun. Bizim derdimiz başımızdan aşkın. Kendi ülkemizde dolayısıyla İngiltere'yi de dert edemeyeceğiz ama tabii ki yaşananlar o ülkeyi sarsıyor. Tabii bu arada kadın lider olunca bu mu oluyor vesaire nedir diye böyle bir kötü örnekler ön plana mı çıkıyor diye sorgulamaya dünyada başlarsa seçmenler. İşte orada tabii ki daha yeni kadınların belki öne açılmaya başlamışken kapanacak mı? İşte İtalya'da da keza işte Giorgia Meloni, ondan da bayağı bahsettik daha önceki programlarda. Bunlar bir de genç kadın liderler, 70'ler kuşağından isimler daha. 40'lı yaşlarındalar. Fakat işte orada da Giorgia Meloni'nin bu sefer onların da işte bir sağ koalisyonu vardı. Kendi içlerinde işte bu mesela Lega ve işte Berlusconi'nin partisi Forza Italia. Bunlar işte kendi aralarında zaten ciddi biçimde çekişiyorlardı. Şimdi oradaki koalisyonda da o çekişmeler ve itişmelerle şimdiden bir takım sarsıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla bakalım o nasıl bir çıkış yapabilecek mi, yapamayacak mı, bütün bunlara boyun eğim mi eğecek, göreceğiz. Tabii bunların ötesinde, bu kadın liderlerinin yaptıklarının ötesinde çok acıklı bir durum tabii ki. İsveç'te aşırı sağ partinin desteğiyle başa geçen hükümet ilk işlerinden bir tanesi feminist dış politikayı çöpe atmak oldu. Feminist dış politika Nedir diyeceksiniz, belki bazıları bilmiyordur dinleyicilerimizden. Çünkü daha yeni dünyada işte özellikle Avrupa'da bu dış politika ön plana çıkıyordu. Tamamen işte kadın haklarının ön plana çıkarıldığı, kadınlara dış politikada bir alan açıldığı bir şekilde işte aslında İsveç öncü ülke oluyordu. Çünkü işte birçok politikada tabii ki böyle bir sorun tabii var. Ama İsveç yani kendi içinde bu sorunu yenmek için çok mesafe kat etti aslında. Avrupa'nın hakikaten örnek ülkelerinden yani %50 temsil ve hatta kadınların öncelenmesi birçok alanda karşımıza çıkıyor işte İsveç'te. Bu mümkün kılındı. Dış politikada da bu feminist dış politika örnek olacağını maalesef burada geri adım attı. Hemen ilk iş olarak üstelik neredeyse ilk işlerden bir tanesi olarak. Evet, ilk işlerden bir diğeri de Çevre Bakanlığı'nı Endüstri Bakanlığı'na bağlamak olduğu Evet, için Enerji ve Endüstri Bakanlığı. Enerji ve Endüstri Bakanlığı'na, yani hakikaten Tabii. rüyamızda kabus gibi, rüyamızda görsek inanmayacağımız şeyler. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum izninle sizin. Tabii ki. Bu Truss meselesine bir saniye dönecek olursak, daha önce çok Dönelim. önemli bir sızma haber yapmıştı dedim. Open Democracy'den Adam Bichowski, ta 2022'de, geçen Temmuz'da yani sonunda, ve kendisinin Heritage Foundation, American Enterprise Institute, Cato Institute ve American Legislative Exchange Council gibi, ALEC gibi, en gerici ve sermayeyi koruyan iklim inkarcısı şirketlerin emrindeki kuruluşlarla, onlar lehine propaganda yapan kuruluşlarla işbirliği yaptığını, Liz Truss'ın daha bakan değilken, ve şey yapmış olduğunu, bayağı Obama yönetiminin vakti zamanında iklimle ilgili geçireceği bir kanunu da engelleme çalışmalarının ortağı olduğunu anlatmıştı. Bu çok önemli bir şeydi. Hatta David Charles Koch'un, yani yeryüzündeki en büyük fosil yakıtçı zenginler, aileler, onlardan da para almış gruplarla çok çalışıyor. Listras'ın böyle bir özelliği olduğunu da söylemek lazım. Bir ikincisi de işte bu Suella Braverman'ın istifa etmeden önce bakanken çıkardığı korkunç kanundan, yani yeryüzünün en korkunç kanunlarından, baskıcı kanunlarından birini çıkarttı. Protestoya saklandı Britanya'da ve kimse üzerinde konuşmuyor. George Monbiot bugün yazmış şeyinde, kendi sitesinden yazmış yani, hesabından. Ve diyor ki, kimin girdiği, kimin çıktığı, istifa ettiği bir yana, kamu düzeni kanunu geçti ve bu modern çağın ancak Çin'de filan rastlayabileceğimiz, başka ülkelerdeki en büyük şey diyor. Benzeri, yani daha önceden hiç tutuklanmamış bile olsan, bir protestoya katılmışsan şey yapacaksın. Gene de hapis cezasına filan mahkum olabiliyorsun. Böyle bir kanunu çıkarttılar yani, gider ayağa. De bu. Evet. Evet. Tabii. Bu arada bir hata yaptım ben de tabii ki Strasla'ydı. Yani bu işte başbakanlık yarışı için ön plana çıkabilecek isimlerde Jeremy Hunt yerine şansölye ki işte bu şansölye değişimi vesaire de Strass'ın çok kısa sürede yani kısa görev yapan şansölyeden ondan sonra yerine gelen kişi İşte Kwasi Kwarteng'in yerine gelmişti. Jeremy Hunt'tı. Ben yanlışlıkla işte Liz Truss'ın eşi Hugh O'Leary aklıma nereden geldiyse. Gelecekte bir insan değil yani. Nedense. Eş durumundan bilemiyorum artık. Ama sanırım Truss ailesi bir süre siyasetin artık ön planında pek fazla olmayacak herhalde. Pek Ya gözükmeyecek. Boris Johnson'a da öyle diyorduk ama o da geri Diyorduk dönüyor. ama Boris Johnson başka. Onda Türk Evet. genleri var lütfen. Orada O yüzden diyorsun. evet. O Survivor atlatıyor her şeyi. Yapışmıyor. O tabii bu arada Boris Johnson'la ilgili bütün bunlar olurken çok yüksek maddi karşılıkla bir takım konuşmalar verdiği vesaire. Boris Johnson'ı da kim dinlemek ister? Niye ona konuşması için para verilir? Bunlar bu sorular. Girmesek neyse. Bu arada tabii ki bu feminist dış politikayı bıraktıktan sonra İsveç'in bir takım politikalarında da enteresan değişiklikler olabilir. Malum işte bu İsveç Başbakanı bu en son NATO karargahında bir toplantıda kendisine işte bir gazetecinin sorduğu, bundan sonra artık daha feminist dış politikayı bıraktığınıza göre Erdoğan'la görüşmede Viktor Orban veyahut da işte Recep Tayyip Erdoğan gibi politikacılarla görüşmeler daha mı rahat olacaksınız? Türkiye ile bu NATO üyeliği için yapılan görüşmeler daha kolay mı ilerleyecek dedi diye sordu. Bu da ilginç bir soruymuş ama. Evet yani çünkü böyle algılamak feminist dış politikayı sanki diğer başka ülkelerle müzakerenin yapma önünde engelmiş gibi. Şöyle aslında feminist dış politika Türkiye'nin takıntısı olmuştu. Hoşuna gitmiyordu Türkiye'nin. Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu da buna eleştirmişti. Bu arada eleştirecek bir şey kalmamış gibi. Evet, Türkiye'nin de tabii ki rahatsız olduğu bir konuydu bu. Ya Türkiye'ye de gelirse tabii ki. Değil mi? Şimdi burada tabii ki aslında İsveç Başbakanı, yeni Başbakanı Kristersson da ilginç de bir cevap verdi. Yani aslında evet demeye getirdi bu soruya. İşte böyle bir Türkiye ile bir an önce görüşmek istediğini, mümkün olan en kısa sürede Ankara'ya gitmeye niyetli olduğunu söyledi. Ve evet, görüşme planım var dedi. Yani dolayısıyla yani bunu da tam olarak işte biz feminist dış politikayı bırakmamız herhangi bir şekilde tavrımızda değişikliğe neden olmayacak da diyemedi. Onun için bu tabii ki hakikaten önemli. Yani bu işte mesela bir erkek dışişleri bakanı, işte bir de Tobias Billstrom, bu işte bu İsveç'in bu takdir edilesi çizgisini dışarı bırakıyor. Bir de bunun bahanesi de feminist dış politika etiketinin o şeyin kendi başına kavramın içerikten daha önemli hale geldiğini iddia etti. Bu da enteresan bir sonlandırma. Ne demek bu? Yani ilk defa duyuyorum böyle bir şey yani. Evet. Toplumsal cinsiyet hükümeti bizim için kilit öneme sahip ama artık bundan sonra feminist dış politika yok. Çünkü bu etiketler içeriği önüne geçiyor. Şimdi. Real politik, anladım şimdi ben onu. Siz anladıysanız bize de anlatın vallahi. Yani ben bahane olarak herhalde bunu gerçekten İsveç gibi bir ülkede bahanesi olamaz. O yüzden bir şey üretilmesi de, kılıf üretilmesi de zor gerçekten. Real politik. Evet, ilginç. Evet, ülke çıkarları. Önce İsveç. Sweden first. İsveç, İsveçlere evet. Aittir diye bir hareket de olsa gerek. İsveç demokratlarının evet. Aslında zaten, ama hangi İsveçliler? Sarısı İsveçliler, öyle İsveçli de değil yani. Tabii. Esmer vatandaşlar değil. Şimdi bu, tabii ki bir tekrar geri adım atıp bakarsak, bu daha önce işte eski Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün zamanında hayata geçirilmişti. Ve kadınların hakları, temsiliyeti, bütün kaynaklara erişme her konuda işte bir dış politika alanında da, Dışişleri Bakanlığı'nda da buna özellikle dikkat edilmesi, özen gösterilmesiydi. Ve bu arada tabii ki hükümetin içinden de kadın bakan, mesela yeni hükümetten bahsediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakanlığı var. Orada da işte Paulina Brandenburg, ben işte feminist politikaları önceleyeceğim dedi. Ama zaten onun bakanlığı böyle bunu özellikle ele alan bir bakanlık olduğu için. Neyse, diyeceksiniz İsveç'e mi acıyalım? Biz onun yanından bile geçmiyoruz Türkiye'de. Maalesef. Ve Türkiye'de de tabii bu arada... Benim bir dinleyicimiz ülke sorunları gülerek anlattığımdan yakınmış. Ya gerçekten gülmüyorum, inanın ağlıyorum ama hep beraber ağlarsak. Neyse, bu hafta birazcık hiç olmazsa İsveç'in sorunlarına güldük. Burayı onlarla, onlara acıdık. Neyse, Türkiye'ye geldiğimizde çünkü gene içler acısı halimizde gerçekten de mesela bir kadının, çok kıymetli bir kadının, Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği Başkanı, kendisi de ayrıca yılların insan hakları aktivisti, ciddi biçimde aslında sosyal medyada linç edildiğini gördük ve tutuklanmasıyla ilgili bir kampanya adeta başlatıldığını gördük. Bu Evet. tabii ki, işte Türkiye'nin aslında sıkıntılı bir dönemde olduğunun ve o sıkıntıların da bir süre daha en azından süreceğinin bir işareti. Haklar ve özgürlükler bir yanda, ekonomik meseleler bir yanda ve öteki tarafta işte biz tabii muhalefeti çok tartışıyoruz. İster istemez, çünkü bir ümit görmek istiyoruz. Fakat orada da işte en son Kılıçdaroğlu'nun seyahatini, ben Amerika seyahatini çok eleştirmiştim. Eleştirmemin sebebi de aslında yapıcı eleştiriler olduğunu düşünmemdi. Çünkü bunlardan ders alınsın ki böyle hatalar yapılmasın. İyi bir ekip oluşturulsun. İyi bir ekip oluşturduktan sonra zaten bir liderin her şeyi yapmasına kendisine gerek yok veya her şeyi bilmesine, o iyi ekipte doğru tavsiyelerle ve işte dış politikayla ilgilenen birileri olmazsa o ekipte hata yaparsınız. Dünyayı tanıyan biri olmazsa, hatta dış politika ekibinde de işte Amerika'yı tanıyan, Avrupa'yı tanıyan vesaire diye, işte Uzak Doğu'yu tanıyan, Avrasya'yı tanıyan, Rusya'yı tanıyan, işte aynı zamanda Orta Doğu'yu bilen farklı farklı isimler olması lazım. Artık Türkiye böyle bir ülke çünkü. Hakikaten de. Ekonomik olarak da Türkiye'nin tekrardan bir şeyleri toparlaması ve çok daha ilerisine gidebilmesi için yapması gereken hakikaten aslında bu dünyadaki gücünü de kullanmak. Sadece Türkiye'nin kendi içinde bir takım adımlarla vesaire bu olacak değil. Yani enerjide dışa bağımlısınız. Onun dışında işte BOTAŞ mesela, şimdi en çok sübvanse edilen kamuda karşımıza kurum olarak çıkıyor. Yani hazine neredeyse BOTAŞ'a çalışıyor. Çünkü işte o kabarık doğal gaz faturaları veyahut da işte bütün o enerji, aslında elektrik vesaire, bütün onların aslında Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla yetinemediği ve dışarıya son derece bağımlı olduğu için ve işte Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin bile para birimleri alıp başını gittiği için, sadece dolar ve euro değil. Ne oluyor? Bu sefer sıkıntı çekiyorsunuz. Ve bu nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidebilir? Soru işareti. O yüzden ben bu dış ziyaretlere ve aynı zamanda dışarıya yönelik Türkiye'nin vizyonuna da ekstra önem veriyorum ve beni ciddi ciddi düşündürmüştü. Yani diyeceksiniz gene belki, bu kadar sorun var Türkiye'de, muhalefetin bu kadar aslında kendi içinde düzeltebileceği şey var diye ona mı şaştın? Ama hakikaten bu dış politika meselesi de çok önemli. Ve sonrasında İyi Parti göğsünü göre gele Amerika'ya gitti. İyi Parti heyeti. Bu da yani ayrı bir aslında hoşluk oldu. Bir de üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'na da dokundurmadan edemediler. Ve hamburger yemeye gitmedik Amerika'ya dediler. Ve Amerika'da da Dışişleri Bakanlığı'yla da görüşmeleri olduğu biliniyor. Sonra İyi o Parti. konuda açıklama yapıldı ama bizim kastettiğimiz Erdoğan'dı diye. Ha evet. Kılıçdaroğlu değildi. Hamburger mi yiyor? Aslında Trump deselerdi. Trump bol bol hamburger falan. Şeyin var, geçenlerde gitmişti ya, hatta ne parkıydı, New York'ta dolaşıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan da, halkla sohbet ediyordu. Central Park'ta, evet. Central Park. Herhalde ona, bilmiyorum orada hamburger yedim ama yani, galiba ona Peki, gönderdi. bir de Bilmiyorum. şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani Soli Özel'in de bir politik Evet. da ayrıntılı bir eleştiri yazısı yayınlandı. İstersen ondan da bir iki Evet, Kemal Bey'in adaylığı başlığıyla bir yazı yayınlandı ki Politik Yol aslında CHP'nin de bir tartışma platformu gibi de bakabilir. Sadece CHP'nin değil tabii ki, CHP'ye hitap etmiyor ama genel olarak bir entelektüel muhalefete yönelik bir tartışma platformu gibi. Ya yani öyle sadece hükümet eleştiri değil, genel olarak politikaların ne olabileceği, nasıl olabileceğiyle de ilgili. Ve aslında Soli, sevgili hocam, Soli Hoca, bu seçimlerde derdimiz ve tartışmamız gereken şey oy alabilir mi alamaz mı tartışmalarına hiç girmeden Kemal Bey'in bu makamı hak edip etmediği ya da en azından bu makama ulaşabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığı diye. Ve aslında bu yazının sonunda çok da olumlu bir cevap vermiyor. Ve bilmiyorum ki aslında bu niteliklere sahip kimdir, nedir? Böyle bir aday gerçekten var mı Türkiye'de? Ya Eğer evet, ki bu arada biraz diye sorunlu da duruyor sorabilirsin. bu tarz kavramlar. Şimdi yazıyı okumadığım için bilemeyeceğim ama. Yok, sonra da belki tartışılabilir. Murat Aksoy da cevaben bizi yazdı. Ki Murat her zaman dengeci ve o gerçekten aslında sakin, serin sular gibi üslubuyla neden Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hak edeceğini ilgili aslında dikkat çektiği noktalar oldu. Bu tartışmayı yazıları da şimdi okumuş olmadan derinleştirmeyelim isterseniz. Sonra gelecek haftalara bırakalım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu benim katıldığım programlarda, işte başka konuştuğum yerlerde de aylardır süren bir konu. Türkiye'de gündem biliyorsun hep çok sık değişir diye şikayet ederiz. Veyahut da işte böyle bir ülke burası. Gündem devamlı yerinde durmuyor. Bir gün konuşulan ertesi gün unutuluyor diyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakikaten çok tartışıldı. Ya benim kişisel görüşüm aslında altılı masayı idare etmesi bakımından ve altılı masada genel olarak o masayı bir arada tutabilmesi, farklı partileri getirebilmesi bir araya ve orada da kalmalarını sağlaması bakımından Kılıçdaroğlu'nun hakikaten adaylıkta çok arkalarda diğer ismi geçen başka liderlere göre, başka politikacılara göre bir kişiyken ön plana çıkmasına neden oldu. Hakikaten de çok çok daha şansı düşük gözükürken mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla işte onunla yarışması durumunda Kılıçdaroğlu oy desteğini en çok arttıran isim oldu bütün bu başkanlık tartışmalarında. Hakikaten de bir o role oturmuş gözüküyordu. İşte bu başörtüsü bu konudaki işte aslında yasa tasarısının gündeme gelmesi bu çok büyük bir şeydi. Bunun zamanlamasının yanlış olması, iyi anlatılamaması, partinin de bu aslında yasa tasarısının tam arkasında durmaması ve bunun belki işte kadınların genel olarak giyim kuşamından tutun her konuda hayatlarında aslında onlara dair polemiklerin, siyasi polemiklerin yapılmamasına dair bir şey olsaydı, bir kampanyaya dönüşebilseydi mesela. Oradan başka şeyler çıkardı. O zaman başörtüsü sorunu mu var denmezdi veya yani bu liste uzatılabilir. Zaten çok daha önce bu mesela gündeme getirilebilirdi. Yani evet orada CHP'nin aşılacak bir bagajı vardı kendisine sırtına özellikle Erdoğan tarafından ve genelde AK Parti tarafından yüklenen başörtüsüne işte karşılar vesaireydi. İşte bu tedirginliğin belki bir takım muhafazakar çevreler de olabilecek. Bunların üstüne atılması için böyle bir şey yapılması hakikaten olumlu bir adım sayılabilirdi partinin kendisi açısından. Ama yani bu konuda işte dediğim gibi daha çok daha genişletebilirsiniz. Sonra işte bu Amerika seyahatine çıkıldı. Onları eleştirdik. Amerika'da tatil zamanı gidilmesi, günler çuvala girmiş gibi. İşte hiç siyasi şey yapmayacağız. Ki hatada da ısrar ediliyor. Mesela mecliste de işte bu Amerika'da görüşen Harvard'dan, MIT'den hocaların resimleri paylaştı. Bir kere ben o hocalardan olsam rahatsız olurum. Meclis kürsüsünde benim yüzümün öyle gösterilmesi vesaire. Amerika gibi özellikle oralarda yaşayan insanlar kişilik hakları diye bir şey var. Ki ondan bilmiyorum izin alındı mı kendilerinden. Şimdi sadece Harvard, MIT'den de ibaret. Amerika'da çok müthiş üniversiteler, çok üniversitelerde ve ötesinde çok başarılı Türkiye'den akademisyenler var. Orada sadece bir krem de la krem tabakayı adeta ön plana çıkarmış gibi oluyorsunuz. Zaten o insanlar gitmişler, kendileri orada başarılı olmuşlar ve üniversitelerin, Amerika'nın üniversitelerinin, dünya üniversitelerinin, dünya akademik dünyasının genel akademik dünyanın küresel çaptaki kendilerine verdiği imkanlarla ve bireysel çabalarıyla bir yere gelmişler. Türkiye'nin bir katkısı mı var? Yok. CHP'nin bir katkısı mı var? Hiç yok. O zaman yani bunu bu da bu Türkiye Yani bunu meclis kürsüsünden söylemenin de çok bir anlamı yok. Evet, sansür yasası işte öbür tarafta, yani hak ve özgürlükler yok. O yüzden Türkiye işte kendi insanları orada başarılı oluyorlar, burada başarılı olamıyorlar gibi mantık kuruluyorsunuz. Ama o zaman sansür yasası geçerken neredeydiniz? O zaman bu kadar önemli bir yasa geçerken, zaten Soli Özel'in de şikayet ettiği durumlardan bir tanesi buydu. Zamanında işte daha önce mesela İsmet İnönü'nün çok küçük bir aslında meclis grubuyla 1954 seçimlerinde 33 kişilik parti grubuyla Demokrat Parti'ye müthiş bir mücadele sergiledi diye örnek veriyordu. Ve yani iktidara yöneltilebilecek baskılarda iktidarın hakikaten bunaltılması da belki gerçekten daha etkili yöntemlerle yapılabilir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Gerçekten de ama İYİ Parti'nin de göğsünü göre göre hiç hicap duymadan son derece işte politik görüşmeler, son derece opak bir ziyaret, spekülasyonlara çok aslında sebep olabilecek biçimde bir ziyaret gerçekleştirmesi, hiç çekinmemesi bundan umarım CHP'ye de örnek olur. Yani opak yapsınlar demiyor. Onların da çok opak bir ziyareti vardı zaten de, yani programı belli değildi, şuydu buydu. Yani bu artık korkularla bu siyaset işi olmaz Türkiye'de. Gerçekten çok daha cesur olunması gereken bir dönemdeyiz. Muhalefetin cesur olması gerektiği bir dönemdeyiz. Bizler vatandaşlar olarak değil tabii, biz görevimizi yaptık bugüne kadar. Katlandık da katlandık ve elimizden geleni yaptık eleştirilerle ve duruşlarımızla diye düşünüyorum. Evet, süreyi de böylece bitirmiş oluyoruz. Evet. Peki bunları konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Evet, evet. Aday belli olana kadar Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak bir tartışması karşımıza sık çıkacak herhalde. Evet, öyle görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek size. Üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, sporda neler olup bitiyor? Biraz Cristiano'yu konuşalım. Cristiano Ronaldo. Hmm. Bu haftanın gündem maddelerinden biri. Yani biliyorsunuz sadece belki son 20 yılın değil, futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri aslında. Sergilediği performansla, ama artık 37 yaşında ve özellikle son 2 sezondur ciddi bir düşüş var oyununda. Bu sezon artık iyice belirgin bir hale geldi. Geçen sezon transfer olduğu Manchester United'da yine idare etmişti işte. 20'nin üzerinde gol attı. Bir katkısı vardı. Takım pek iyi değildi ama yine bir katkısı olduğuna söz edebilirdik. Ancak o takımın gidişatından pek memnun olmadığı için yaz aylarında işte geç katıldı takıma. Sezon öncesi hazırlığın önemli bölümünü kaçırdı. Sonra ünlü menajeri George Mendes'e bir talimat verdi işte bana takım ol diye. Mendes kulüp kulüp dolaştı Avrupa'da. İşte İspanya'dan İtalya'ya, İtalya'dan yeniden Londra'ya, Londra'dan Fransa'ya ona yeni bir takım bulmak için çaba gösterdi ama anladığımız kadarıyla hiçbir takım onun Ronaldo'nun markasını ve maliyetini üstlenmek istemedi. O yüzden transfer olmadı ve United'da kaldı. Kaldı ama sezon başından beri bir tabii karşılıklı hoşnutsuzluk var. Dediğim gibi sezon hazırlık döneminin önemli bölümünü kaçırınca takıma ve yeni teknik direktörünün anlayışına, adaptasyonuna bir sıkıntı oldu. Ayrıca onun hep alıştığımız fitness seviyesi de belki yaşı gereği de, sadece yaşı demeyelim bu arada, hani kilometresi de çok yüksek tabii Cristiano Ronaldo'nun. Yani o 2002 hatta 2003'ten beri belki diyebiliriz. 18-19 senede çok yüksek seviyede oynadığı için artık ve çok az maç kaçırarak bir ciddi bir yıpranma payı söz konusu tabii. Fiziksel olarak normal. 37 yaşta artık ileri bir yaş futbol için. Özellikle bir kızına güvenen bir kızına güvenmiş bir futbol oyuncusu için ileri bir yaş. Ve sezon başından beri çok az oynayabiliyor. Yani bazı maçlarda kadroya alınmadı işte henüz hazır değil diye. Birçoğunda yedek bekledi ve sezon başından beri galiba 6 maçta ilk 11 çıkabilmiş. 6 resmi maçta. Avrupa'da ve Premier Lig'de. Sadece 2 gol atabildi. Biri Moldova'da Şerif Trabzon deplasmanında UEFA Avrupa Ligi'nde. Diğeri de herhalde önceki hafta sonu ligde Everton deplasmanında 2 golü var sadece. Alışılmadık bir durum. Cristiano Ronaldo için. Biz onun hep çok daha fazla gol atmasına tabii alışıyoruz uzun yıllardır. Ve işte bir maçta daha olmuştu. Şimdi bu hafta içi oynanan Premier Lig maçlarında da bu durum tekrarlandı. Manchester United Tottenham'ı üstün bir oyun ve net bir skorla 2-0 yendi. Cristiano Ronaldo maç boyu kulübede oturdu ve böyle işte suratı şekilden şekile girdi. Çünkü oyunun gidişatı da gösterdi ki sanki pek oyuna girmeyecek gibi ve oyuna alınmayacağını da anlayınca maçın son düdüğü çalmadan o kulübeden kalkıp soyunma odasını yolunu tuttu. ve soyunma odasında da 2-0'lık galibiyetin kutlamaları sürerken takım içinde. Çünkü hani herhalde sezonun en iyi oyununu oynadılar diyebiliriz United için. O pek onlara da katılmadan erken de çıkıp gitmiş soyunma odasından. Tabii basın toplantısında bu arada sezon başında bir kere daha olmuştu. Hatta devre arasında oynamadığım için devre arasında çıkıp gitmişti galiba. Bu teknik direktör Ten Hag'a soruldu. Hollandalı teknik direktöre. Ben onu orada fark etmedim maç sırasında. Bakacağız dedi. Maç sonrası tabii ki hani o anın sıcaklığıyla vermesi gereken notu verdi. Ancak dün öğrendik ki Cristiano Ronaldo en azından bu hafta için kadro dışı kaldı. Yani takımla birlikte bile idmana çıkmayacak. Ayrı idman yapacak tesislerde. Ve pazar günü olması lazım. Chelsea maçının yine çok önemli maç. O maçın kadrosunda hiç olmayacak. Bu sebeple bu bir disiplin sorunu olarak görüldüğü için. Şimdi dediğim gibi yani sadece son 20 yılın değil bence gelmiş geçmiş futbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi. Cristiano Ronaldo. Yani bunu hem sağ içindeki oyun kalitesiyle hem de istatistiklere döktüğü gollerle çok rahat söyleyebiliriz. Ama şu geldiği durum tabii çok garip. Yani bir yanlış kariyer sonu yönetimi ve marka yönetimi var. Yani zaman zaman sporcuların başına geliyor. Ya böyle çok ünlü isimlerin de geliyor. Bireysel sporlarda da görüyoruz. Yani teniste falan da gördük işte. Serena Williams, Roger Federer. Yani belki kariyerlerinin son 1-2 yılını gereksiz uzattılar. Yani onların biz çok ünlü olduğunu, kendi sporları için çok büyük markalar olduğunu elbette biliyoruz. Ama o bir fazladan bir iki yıl oluyor sanki. Yani bir türlü bırakamıyorlar o sporu. Cristiano Ronaldo için de aynı şey söz konusu. Yani Real Madrid yılları müthiş geçti onun 9 sezon. 2018'de oradan bir İtalya'ya sıçradı. 3 sezon kaldı ama İtalya'da Juventus'un hegemonyasının böyle artık bitmeye başladığı döneme denk geldi. Ve hedefledikleri gibi Avrupa'da başarılı olamadılar. Hatta işte ligdeki hakimiyette onun son yılı sona erdi. Bu 3 yıllık anlaşmanın. Ve yani orada gördük ki Cristiano Ronaldo'nun oyun etkisi de yavaş yavaş azalıyor. Elbette o her zaman gollerini atacak. Yani büyük bir yıldız, çok büyük bir golcü. Top geldiği zaman elbette o becerilerini gösterecek. Ama yani İngiltere kısmında iyice artık o beceriler, hız hepsi azalmış durumda. Hele bu yıl sezon öncesi hazırlığı da kaçırdığı için bence onun da biraz etkisiyle bir sürü pozisyonda artık savunma oyuncularının çok rahat onu geçtiğini böyle deparlarda ona top aldırmadığını falan görüyoruz. Yani ancak cezanın içinde onu bol bol topla buluştururlarsa Cristiano'nun tabii hani, vuruş becerisiyle gol atması mümkün gibi gözüküyor ama sırf onu mu besleyecek takım, ona mı çalışacak? Böyle bir futbol bugünün dünyasında yok. Yani ya çok yüksek verimli oynamanız lazım ya oyuna bir başka katkılar da sunmanız lazım. Yani bir de tabii şey, yani topsuz oyunda, top rakibe geçtiğinde oyunda hiç yok. Yani takımın sırtında bir kambur oluyor o zaman. Hiç pres yapmadığı için. Yani eskiden beri 10 yıl önce de Cristiano Ronaldo'nun presi zayıftı. Rakipler hatta ona göre taktik belirliyorlardı. Bu yaşta hiç kalmamış durumda artık. Yani onun karşısında ona defans savunma oyuncusu kimse, o çok rahat top çıkarıyor, top kullanıyor. Nasılsa Cristiano'dan hiç baskı gelmeyecek diye onun rahatlığını taşıyor elbette rakipler. Böyle de bir faktör var. Yani bence dediğin gibi hakikaten gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri olarak bir kötü kariyer sonu yönetimi. Yani şu hale, şu geçen yaz ve şu andaki United'daki durumu düşünmesi lazım Cristiano'nun. Yani dünyanın en iyi oyuncularından birisini menajer böyle takım takım pazarlamaya uğraşır mı? Bu çok yanlış bir marka ve marka yönetimi gerçekten. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Ama herhalde ardında yatan sahiplerden biri de hala yüksek ücretler alıyor olması, transfer ücretleri ve takım içinde de maaş mı denir ona, ücret? Tabii maaş, tabii. Şu an herhalde İngiltere'de, yani geçen sezon öyleydi. Bütün İngiltere'de en çok maaş alan oyuncuydu, en yüksek maaş alan oyuncuydu düşünün. İşte ondan vazgeçemiyor evet, gibi de bir şey insanın aklına gelebiliyor. Bir de şeyi soracaktım. Hı-hı. Bir ara bir seks skandaline de adı karışmıştı yanılmıyorsam. Yani. Tabii konuşmuştuk radyoda. Şimdi şikayetçi kadının ismini unuttum, Amerika'daki. Yani Amerika'da o soruşturma hangi aşamada bilmiyorum. Çünkü hani bir dava aşamasına gelmedi. Bir savcılıkta bir soruşturma vardı. O şikayetçi kadının talebi üzerine. Cristiano Ronaldo Amerika'ya gidebiliyor mu? Böyle bir tehlikesi var mı diye birden düşündüm. Uzun sürede sonra Amerika'ya ayak bastım mı diye ondan emin olamadım. Ama hani bir işte daha ileri bir noktaya gelmedi biz konuştuğumuzdan beri. Herhalde 2-3 sene olmuştur. Muhtemelen o zaman daha İtalya'da oynuyordu. Bu olay mevzu bahis olay daha doğrusu şikayet gündeme geldiğinde. İşte hani Cristiano'nun avukatlarının gerçekten kadının ismini de unuttum. Kadın hani Catherine Mayorga'ydı galiba. Mayorga, tamam doğru, evet. Catherine Mayorga, Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta bir kendisine tecavüz ettiğini Ronaldo'nun söylemişti. Tabii ama ya yıllar önce olan bir olay, o şikayeti sonra yapıyor. Sonra evet. Hatta şey iddia etmişti, yani bir suskunluk şeyi mi diyeyim, anlaşması imza atıldığını iddia etmişti kendisine bu olaydan sonra herhalde. Daha ileri bir noktaya gelmedi şimdi, bilmiyoruz. Bundan sonra gelir mi? Bazen yıllar sonra ortaya çıkıyor tabii böyle şeyler. Onu göreceğiz. Ama sanki benim hissettiğim, işte önümüzdeki bir ay sonra başlayacak Dünya Kupası, Katar'da, Doha'da başlayacak Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo'nun böyle son turnuvası olacak gibi. Yani şuna şaşırmayacağım ben. Dünya Kupası'nı oynayıp Ocak ayında ben futbolu bırakıyorum falan derse şaşırmayacağım gerçekten. Yani o bir süre daha oynamaya bence niyetliydi. Bazı rekorlarını korumak ya da sağlamlaştırmak için. Yani biliyoruz şu ana kadar milli takımlar tarihinde dünyada en çok gol atan oyuncu Cristiano Ronaldo, galiba 109 golü var. Ondan daha fazla gol atmış bir oyuncu yok. O rekoru eline geçirdi. Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Orada da herhalde Messi'nin 15-20 gol kadar önünde. Başka bir rekoru var mı diye düşünüyorum. O 3 hatta 4 ayrı ligde oynadığı için tabii o sebeple o liglerde rekortmen değil. Hani çok fazla gol atan oyuncu ama bu arada işte Everton attığı gol onun 700. resmi golü oldu. Yaklaşık 2 hafta önce. Yani bunlar inanılmaz rakamlar. Ama yani bence bugünün modern oyunu oynamak için artık yetersiz kalıyor Ronaldo'nun hali. Dediğim gibi bir yıpranma payı da söz konusu. Yani yılların getirdiği bir yıpranma var. Çok normal. Yani o kadar büyük bir istikrarla oynadı ki uzun yıllar boyunca. Benim tahminim o Dünya Kupası'nda onu göreceğiz. Yani Ocak ayında böyle sürpriz bir karar gelebilir. Şaşırmamak lazım. Hani Dünya Kupası'nda oynar ve Ocak ayında der ki Tamam, ben hani günah çıktı, kontratımı feshediyorum. Buradan emekliye ayrılıyorum diyebilir. Yani bu kadar karşılıklı hoşnutsuz devam edemez çünkü United'la durum. Orada da yeni antrenör dediğin gibi kendi prensiplerini yerleştirdikçe onu daha giderek daha fazla geri plana atıyor. Orada şey olacaktır, yani bir soyunma odası idman gerginliği olacaktır bu durum devam ettikçe. İlginç tabii Cristiano'nun düştüğü durum. Dediğim gibi bence işte Juventus ya da döneminin sonu falan. Yani bir sene bir önce falan bir hani karar verip bence kariyerini bitirmeliydi. Daha zirveye yakın bir yerde. Şu duruma düşmeliydi. Evet. Bir hikayesi böyle. Onun dışında... Evet. Bu arada Dünya Kupası'na birer kaldı dedik. fazla vakit yok yani. Kış ortasında bir Dünya Kupası izleyeceğiz. 20 Aralık'ta başlayacak Dünya. 20 Kasım pardon. 20 Kasım'da başlayacak. Ekvador-Katar maçıyla ve 18 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. Yani fazla bir şey kalmadı. Bir yandan işte kış ortası olmasının verdiği bir hala bence alışmadığımız bir durum söz konusu. Son haftalarda birçok önemli bir takımdan oyuncuların sakatlık haberlerini alıyoruz. Üstelik lig maçları devam ediyor. Yani oyuncuların iyileşebilmesi için bir pek fazla vakit kalmayacak. Hele son dakikada önümüzdeki haftalarda lig maçlarında, kupa maçlarında sakatlanan olursa, dediğim gibi onların bir takıma yetişebilmeleri için bir vakit yok. Çünkü 12-13 Aralık, Kasım olması lazım. O hafta sonu lig maçı oynanıyor. Yani arada 6-7 gün var. Hadi bazı takımlar için diyelim ki 8-9 günlük bir vakit var. Hani oyuncuların yetişebilmesi için. Bugün de milli takımlar FIFA'ya geçici geniş kadroların listesini vermek durumunda. Yani aşağı yukarı bir ay. Hatta tam bir ayda da kupanın açılış maçının gününü bir gün öne çekince bir aydan bir gün eksik oldu şimdi. 55 kişilik bir geniş oyuncu listesi verebilecekler ve 70 kişilik de bir destek ekibi listesi. Bunu bugün bildirmek durumundalar FIFA'ya. Dünya Futbol Federasyonu'na yani. Evet. Biz işte bazı ülkelerden daha listede oluyor. Herkes 55 kişilik vermek zorunda değil ama mesela her hafta bir ilginç haber çıkıyor. Çünkü 2-3 hafta oldu. Mesela ülkeye, Katar'a gideceklerin PCR testi yaptırması zorunlu. Bu 2 hafta önce kadar söz konusu değildi. Çat diye ortaya çıktı birden mesela. Oraya gitmek isteyen, yani bilet sahibi, seyirci falan herkes PCR testi yaptıracak. Covid'li olmadığını kanıtlamak için. Şimdi bu hafta gelen haberde bir yine ülkeye giden herkesin, Dünya Kupası'na bile giden herkesin telefonuna bir işte Dünya Kupası aplikasyonu yüklemesi lazım ama bu aplikasyon casus yazılım içeren bir aplikasyonmuş. Bu konuda çalışan örgütler kesinlikle telefonunuza bunu yüklemeyin ya da yükleyecekseniz de şey yapmayın. Yani asıl kendi telefonunuzu yanınıza almayın ya, yedek bir telefonla gidin Katar'a diye bir uyarıda bulundular. Bence bir dünya, yani 1984 ötesi bir dünyanın artık tam anlamıyla yaygınlaşmakta olduğunun bir belirtisi değil mi bu da? Böyle yani bence Katar'a özel durum da var işte. Bir sürü şey kısıtlaması da var. Şimdi oraya gidecek seyircilerin çok önemli kısmı işte Batı Avrupa'dan, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan olacak. Mesela içki konusunda bir sürü kısıtlama var. Şurada içemezsin, burada içemezsin, ülkeye içki sokamazsın. Sadece işte fanzonda içebilirsin. Maçtan önce bir noktada içki satışı bitecek, statta yok. Eğer sarhoş olduğun anlaşılırsa ayılma çadırlarında bekletileceksin falan, bir sürü şey var. Yani buradan görüyoruz, bir kere içmeye başlayan İngilizler durmaz ki, o ayılmazlar ya. Yani onlar bilmiyorum. Başka ülkeden taraftar için de söz konusu olacaktır. Ya bu konuda da bence büyük sıkıntı yaşanacak orada. Ayılma çadırlarındaki taraftar sayısı belki stadyum mu geçecek? Yani ben evet, futbol seyircilerin bazının içme kapasitesini biliyorum. Yani hani şey gibi algılamayalım. Herhangi birimizin bire içme kapasitesi 8-10 tane bire içer onlar. Yani ne ayıltabilirsiniz, ne ikna edebilirsiniz. Bir takım bence böyle olaylar çıkacak mesela orada. Oradaki kolluk kuvvetleriyle taraftarlar arasında sıkıntı olacak. Bunlar çok daha önceden hesaba katılması gereken şeylerdi. Şimdi evet ama o kadar yüksek ücretlerle konuşuluyor ki yani Katar'dan o kadar yüksek paralar almışlardır ki bunlar sonraki tali ikincil olaylar olarak dile geliyor. Evet ilginç yani şey görebiliriz. Takım böyle yani saha içinde de ben bir takım sorunlar bekliyorum yani organizasyonla ilgili. Belki bu saha dışında da bir takım şeyler yansıyacak. Yani şöyle Dünya Kupası yılında gerçekten Kuzey Yörük'e yaz olduğunda doğru düz bir Dünya Kupası izleseydik. Yani bu saçmalık olmasaydı da merakla bekliyorum o yüzden. Son olarak bir de Türkiye'ye uzanalım. Yani dün garip bir basın toplantısı oldu. Yani izlemeyi tenezzül etmedim açıkçası. Ama hani oradan yansıyan bazı sözleri okumuş bulundum. Geleneksel olduğu üzere Türkiye'de ne olur? Ayda bir ya da bir buçuk, iki ayda bir büyük kulüplerden biri, üç büyüklerden biri özellikle. Hadi dört büyükler diyelim. Bir hakemlerden şikayet eder. İşte bir federasyon basılır, basın toplantısı yapılır. Bir görüntülü analize, bir takım haksızlıklar göstermeye çalışır. Galatasaray'ın bir yöneticisi var bu sene, Erden Timur. Geçen yaz yapılan kongrede göreve geldi. Galiba Galatasaray Sportif AŞ'nin başkan vekili. Aslında yani kulübün yönetim kurulu üyesi değil ama çok etkili. Bu sezon yapılan şöhretli takım lüks transferlerin sorumlusu olduğu söyleniyor. O böyle bir saat aşan bir basın toplantısı yapıp garip laflar ve aforizmalarla böyle bir takım şikayetlerde bulundu. İşte Galatasaray haksızlıklar, yok biz Seyit Onbaşı'yız, adalet kovalıyoruz falan diye. Ama yani dediğim gibi izleme tenezzül etmedim. Yani o saçmalığı bir saat dinlemek istemedim tabii ama lafları görünce tam bu Erden Timur'a yakıştırıyorum. Ben kendisinin bazı röportajlarını hiç bu Galatasaray'la alakası yokken izledim. Tamamen aforizmalardan ibaret bir kişilik kendisi. Yani mesela iş dünyası ile ilgili böyle saçma laflar olur ya. Çok çalışmak aslında çok çalışmak değildir. Çünkü çok çalışırsanız size çok zaman kalır falan gibi. Böyle saçma saçma laflar söyleyen birisi kendisi yani. Ve hani bu engin bilgisini futbola taşımış gözüküyor. Şimdi kendi kanaati ve kulübe yerleştirdiği kanaati Galatasaray'ı hakemlerin bir tür haksızlık yaptığı şeklinde. Halbuki dediğim gibi yaz aylarında o da göreve geldikten sonra bir şekilde bir sürü anlamsız transfer yapıldı. Maliyeti yüksek. Yani öğrendiğime göre takım maliyeti 5-6 ay içinde iki katına çıktı Galatasaray için ve sezon başından beri işte Avrupa'da da oynamıyor üstelik Galatasaray. Sadece lig maçları var. Bir anlamsız Türkiye Kupası maçı oynadılar bu hafta içi. Doğru dürüst oynadığı maç sayısı herhalde Galatasaray'ın 1 ya da 0. Yani son derece ilkel, akayık bir oyun oynuyor takım. Bir tane doğru dürüst maç yok da ama şikayet konusu yine hakemler oluyor. Federasyona gidiliyor. İşte yok adaletin takipçisiyiz falan gibi abuk sabuk. Bir de VAR sistemi, VAR diye adlandırılan sistemle de ilgili orayı yönetenlerin Galatasaray aleyhtarı olduğunu falan söylemiş galiba. Ya yanlış şeyler işte bir takım istatistik rakamlar veriyorlar. Onlar da doğru değil. Nereden aldıkları belli değil. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun üyesi Murat Ilgaz'la ilgili işte Fenerbahçe üyesi falan bir şeyler galiba iddia ettiler. O da doğru değil. Aldıkları bilgiler de eksik, yanlış. Yani futboldan anlayan bir kişi değil kendisi zaten asla. İşte konuşmaları da böyle bir takım aforizmalardan, uyduruk laflardan ibaret. Gerçekten Galatasaray'ın gittiği çizgi çok yanlış. Yani bu zaten 10 yıldır bu yön bozulmuştu tamamen. Yani bu Galatasaray'ı temsil edebilecek bir kişi değil. Futbolu ve sporu asla bilmiyor. Bunun yöneticiliğini de bilmiyor. Bu tavır çok yanlış. Bu sene izlenen futbola yapılan yatırım da yanlıştı kesinlikle. Yani Galatasaray'ın izlemesi gereken çizgi, işte maliyetleri biraz düşürmek, belki biraz bazı genç oyunculardan faydalanmak bu yönde gitmekti. Ama işte bu sosyal medya baskısı falan deniyor. Bir dediğim gibi anlamsız transferler. Yani forvetteki oyuncuların yaş ortalaması 34 falan böyle. İşte Cristiano Ronaldo'nun başka versiyonu oyuncular. Çoktan ununu elemiş, eleğini asmış. Oyuncuların son durağı, yüksek maaşlar. Onlara işte bir, iyi insanlar olabilirler. Geçmişte kariyerleri parlak olabilir ama bitmiş kariyerleri, üst düzey kariyerleri gerçekten. Onlardan modern bir futbol bekleniyor. Hiç öyle bir şey yok. Yani ben bir iki kez izleme gafletinde bulundum. Yani gerçekten 1982 model bir futbol oynuyor Galatasaray. Yani normalde bugün modern takımlarda savunma hücum arasındaki mesafenin çok kısa olması lazım ki işte rakibi onun arasına hapsedin, siz rahat top dolaştırın falan. Yok, mesafe çok uzun. İlerideki oyuncular geri gelmiyorlar. Yani bir dediğim gibi yani bir doğru düz maçı yok Galatasaray'ın. Bu saçma palavralarla uğraşılıyor. Bir kişi de demiyor ki camiadan, hani bu nedir, neden bahsediyorsunuz? Böyle bir şey inandırılmış oluyor koca camiye. İşte bu ama gördüğümüz durum, 1,5 önce de galiba Beşiktaş kulübü şey basmıştı. Futbol Federasyonu hakemi sebebiyle. Şimdi bakın 4-5 hafta bu basın toplantısının gazıyla Galatasaray birkaç iyi sonuç alır. Sahada falan. Başka bir kulübün işleri çok iyi gitmez. Bu sefer onlar tam bu Dünya Kupası arasına doğru işte 12-13 Kasım orada onlar bir basın toplantısı yapar. Hakemler işte bizi yakıyorlar bilmem ne falan diye. Değişmeden yani şu hakemleri vallahi rahat bıraksınlar. Bir sezon şu hakemler rahat bırakılsın. Kimse konuşmasın. Ortam rahatlayacak ama kimsenin işine gelmiyor. Hiçbir kulübün işine gelmiyor. Yani bu abuk sabuk yatırımlar, transferler devam ediyor maalesef. Ortak olan da pek bir sonuç yok yani futbol açısından maalesef. Evet. Peki böylece bitirebiliyoruz bugün. Evet, evet bitirelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de 2 saatlik Açık Gazete'nin de sonuna ve son Açık Gazete'nin bu haftaki sonuna gelmiş oluyoruz. Gayet hareketli ve maalesef pozitif yöndeki hareketlerin de çok fazla rastlanmadığı bir haftanın ardından size veda edeceğiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Erdan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.